ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखी बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के सत्रहवें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। कंडिका में लिखा था आया येषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय येषु अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते। इस वाक्य के ऊपर वार्तिक लिखा है, इस वाक्य के ऊपर वार्तिक है। तो भाष्यकार ने तो सीधे अर्थ कर दिया, ये सब विज्ञानमय पुरुष का जो विज्ञानमय पुरुष जीवात्मा है यह पुरुष ऐसा प्राणानाम मान इंद्रियाणाम विज्ञान एना मान बुद्धि के द्वारा विज्ञानम आदाय इनके जो विषय ग्रहण करने की शक्ति है उसको आदाय इत्यादि वाक्य से इत्यादि वाक्य को जीवा चिदावास है ना। जीव माने क्या है? जीव ये चिदावास के द्वारा बुद्धि के जहां चेतन का आभास पड़ा उसके कर लेना माने बुद्धि के द्वारा विज्ञान के द्वारा। इंद्रियाणाम अर्थग्रहण सामर्थ्यम समृत्य आकाशे अज्ञाते ब्रह्मणि सेते, यही कहा था। अज्ञात जो आत्मा है अज्ञात ब्रह्म है उसमें स्वतावर तिष्ठति, ये भगवान भाष्यकार ने कहा। वार्तिकार अन्य भी अर्थ बताते हैं इसका, यही है माने तीन अर्थ में तृतीया हो सकती है। कारण में तृतीया तो है, भाष्यकार भी कारण में तृतीया मानते हैं, किंतु सहा के योग में भी तृतीया हो सकती है और इत्थम भूत सूत्र के द्वारा भी तृतीया हो सकती है, ऐसा वार्तिकार लिखना चाहते हैं क्योंकि कारक में सूत्र है। कर्तृकर्मयोः तृतीया ऐसा सूत्र है, उसके आगे सहयुक्त अप्रधान ऐसा सूत्र आता है और इत्थम भूत लक्षण ऐसा ऐसा सूत्र है अष्टाध्यायी। तो वार्तिकार ये भी लगाना चाहते क्या वार्तिक हो गए थे के साथ सत्तयो अर्थग्रह शक्ति बनती समर्थानी करवानी। सत्य माने क्या? समर्थ को सत्य बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, शक्ति का बहुवचन सत्य। शक्ति क्या है? अर्थग्रह शक्ति बनती समर्थानी करणानी। अर्थग्रहण में समर्थ जो करण है इंद्रिया हमारे चक्षुरादि इंद्रिया है उसको विज्ञानम शब्द से द्वितीयांत पद के द्वारा पदोक्तानी। द्वितीयांत पद विज्ञान विज्ञानम आधार जो द्वितीयांत पद है विज्ञानम पद उसके द्वारा कहे गए जो कर्ण है उनको विज्ञानानी। विज्ञान इत्थम भूतार्थक तृतीया। विज्ञान क्या है? इत्थम भूतार्थक तृतीया है माने चैतन्य का आवास के द्वारा ऐसा बोलना चाहते हैं, अज्ञान के द्वारा बोलना चाहते हैं विज्ञान इत्थम भूतार्थ के तृतीया। तृतीयांत पद उक्त अज्ञात चैतन्य अथवा जो अज्ञात चैतन्य उसके द्वारा या माने ग्रहण करने वाला जीव नहीं है परमात्मा ही अज्ञात चेतन है, ये वार्तिकार कहना चाहते हैं। सुषुप्त आदान कर्माणी। सुषुप्त जो जिनको खींचा माने पकड़ लिया जा रहा ग्रहण किया जा रहा है आदान कर्म जो है उनका तत्र माने आदान कर्म में स्वस्व आभासो यस्मिन अज्ञाने है उचित माने अज्ञात पुरुष किसके द्वारा इंद्रियों के अर्थग्रहण सामर्थ्य को अपने ग्रहण करता है कहते हैं अपना जो आवास है स्वावास में स्वस्य आवास है स्वावास अपना आवास किसमें है अज्ञान में है अज्ञान है तेना ऐक्याभ्यास मुगता उस अज्ञान के साथ में ऐक्य रूप से तादात्म को प्राप्त हुआ जो चेतन है अज्ञात आत्मा अभ्यास मुगता स्वाभास अथवा स्वाभास जीवाभिन्न पर करता है अथवा स्वाभास जीव के द्वारा जीव से अभिन्न परमात्मा ही करता है अज्ञात परमात्मा करता है आदान करने वाला करता परमात्मा ही है जीव नहीं। सच आकाश है शुद्ध स्वरूप कैसे अज्ञात स्वरूप किस्मत रहता है जो शुद्ध आकाश चेतन स्वरूप है निर्विशेष आत्मा में रहता है ये कहना से शुद्ध अवस्था में ही है। स्वाते सर्वस्य कार्य से कारणात्मना उपसंहारे सुषुप्ति अवस्था में संपूर्ण कार्य कारण रूप में उपसंहार हो जाते हैं कार्य का लय कारण में होता है। स्वाते वह सुषुप्त सर्वस्य कार्य से संपूर्ण कार्य का कारणात्मना उपसंहारे सर्वतम लिंग मह कारण रूप से उपसंहार होने पर कार्य का श्रुति संबंधी लिंग ज्ञापक देते हैं तथा करके कहा था तथा संवर्ग विद्यायाम प्राणवायुआत्मना श्रुति ही कहा था। संवर्ग विद्या सांदोग उपनिषद है उसमें वायुआत्मना श्रुते बागाद्यग्नादि उपसंगारम भक्ति नान्य कारण एक ही कारण की कार्य का कारण में लीन होता है। श्रुति छात्रों की श्रुति यही दिखाती है प्रलय काल बागादि इंद्रियों का लय देखा है सुषुप्ति काल में प्राण में और अग्नि आदि देवता का लय दिखता है प्रलय काल में वायु में कारण रूप में लय होता है कार्य का ये श्रुति ने दिखाया ही कहा। ठीक है हम कहते हैं सुषुप्त हो कार्यालयानुसारेण सुषुप्त में जिस प्रकार कार्य का लय होता है उसी अनुसार से संपर्क विद्या अधिकार छांदोग में जो संपर्क उपासना है उसके विषय में वायु भाव संपर्क ऐसा आया है वहां वायु ही संपर्क है सबको समझने वाला वायु है वायु देवता है अनप्राण हिरण्य गर्भ है वो सबको अपने में ग्रहण कर लेता है प्रलय काल में वायु भाव संपर्क इति आरभ यहां से लेकर वायु ही एव एतान सर्वान बनते आया वायु ही इन सबको अन्य आदि देवताओं को अपने में ग्रहण कर लेता है प्रलय काल में ऐसा वृद्ध है वृद्ध इति अंतेन यहां तक के द्वारा अग्नियादि नाम वायुआत्मना उपसंहार मुद्दा अग्नियादि देवताओं का वायु रूप से उपसंहार कथन करके फिर कहते प्राणो वाव संपर्क ऐसा वहां कहा शांतों के प्राण ही संपर्क है सबको समेटने वाला कब सुषुप्त अवस्था में सारे इंद्रिया आदि प्राण में लीन हो जाती ये कहना है प्राणोभाव संपर्क यदि उपक्रम में ऐसा आरंभ करके शांतों के प्राणो ही एवं एकताम सर्वान वृंदे अंत में यहां तक ये कहा ये सब प्राण ही इन सबको अपने में समेट लेता है उपसंहार कर लेता है सुषुप्त अवस्था को लेकर कहा बागादि नाम प्राणात्मना उपसंहारम भक्ति श्रुति ये शांति की श्रुति यही बोलती है बागादि इंद्रियों को प्राण रूप से उपसंहार करती है और अग्नि देवताओं को वायु रूप में उपसंहार करती बोलती है संप्रक श्रुति यही है कहा न तो कार्य से कारणात् अन्यात्मना उपसंहार हो तथा कार्य जो भी होता है कारण से अन्य रूप से उपसंहार नहीं होता जब भी लय होते तो कारण में होना होता है कार्य को न तो कार्य से कार्य जो होते हैं कारणात् अन्यात्मना कारण से अन्य रूप से अन्य रूपेण उपसंहारो न दृष्ट न उपसंहार होना पूर्व नकार है उपसंहार नहीं होता कार्य का कारण रूप से उपसंहार होना होता उनका कार्य जब भी विलय होगा उपादान कारण में होगा कारण रूप में विलय होता है अन्य प्रकार अतो बागादि नाम प्राणात्मना उपसंहार स्वापे बदंती स्तृति इसलिए बागादि इंद्रियों के प्राणात्मना जो प्राण रूप कार्य है कारण है उनका माने हिरण्यगर्भ उसमें उपसंहारम स्वापे बदंती स्तृति उपसंहार सुषुप्त अवस्था में कथन करने वाली श्रुति बदंती कोई क्रियापद नहीं है बोलने वाली श्रुति प्रथम एकवचन है बदंती भगत शब्द है सबसे नोर नित्यम से उनका आगम हो रखा गीत है वहां कथन करने वाली श्रुति ये कारक है बदंती तिंगंद में तो हर्ष इकार होता है या दीर्घ इकार बदंती कारक है ऐसे बोलने वाली जो श्रुति है यह अर्थ है तत्र कार्यस्य कारणात्मना उपसंहारम विवक्षति वहां पर कार्य जो भी है कारण रूप से विवक्षा करते कार्य नाम जो वस्तु नहीं है कारण ही है जैसे घट नाम का कोई वस्तु में था मृतिका ही होती है ऐसे बोलना चाहते श्रुति और सुषुप्त अवस्था में कार्य जो भी है कारण रूप में रहते हैं ऐसा बोलने के विवक्षा करते श्रुति कहते हैं भूम विद्या प्रकरण अभी छांदोग में सप्तम अध्याय भूम विद्या है व्यापकता में ले जाना भूम विद्या छांदोग सप्तम अध्याय में भूम विद्या प्रकरण अभी यथोक्त अवधोतकम इसी विषय को प्रकाश करने वाला होता है कार्य का कारण यही लीन होना यही विषय है इसी को प्रकाश करने वाला होता है ये कहते हैं नाम आदि ये कहा था वार्तिक में नामादि आशावसान नामाद्याशावसानम च प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम ऐसा कहा नाम से लेकर के आशा तक सब के सब कहा है प्राण में प्रतिष्ठित हैं प्राण माने हिरण्य गर्भ वायु ऐसा कहा ठीक है हमें कहते हैं प्राण इति प्राण प्राण में है क्या प्राण माने क्या यहां कहते हैं प्राण इति प्राण शब्द अज्ञातम ब्रह्मोच्यते नाम से लेकर के आशा तक किसमें है कहते हैं प्राण शब्द से कहा अज्ञात ब्रह्म में उपसंहार हो जाते हैं अज्ञात ब्रह्म यही है उसका अर्थ या प्राण शब्द जो भूमा विद्या में प्राण आया उसका अर्थ अज्ञात ब्रह्म है वही कहा जाता है सर्वमपि कार्यम मनसवृतम जीवपूर्वकम अज्ञाते ब्रह्मणि प्रतिष्ठितम इति अत्रैव वाक्यांतरम। दूसरे भी एक वाक्य है सांदोग्य में, कहते क्या, सर्वमपि कार्यम, सबके सब कार्य जितने भी होते हैं, मनसवृतम, मन के द्वारा कहा गया कि जीव होता है, मनसवृतम, मनसवृत जीवपूर्वकम, सब कार्य मन के, मन शब्द से कहा गया जीव पूर्वक, जीव के माध्यम से अज्ञात ब्रह्म में लीन होते हैं। यह अर्थ है प्राण बंधन में सौम्य मन सांदोग्य में कहा, षष्ठ अध्याय की बात है, यही है प्राण, प्राण माने परमात्मा और मन माने अर्थ जीव, जीव का बंधन अंतिम क्या है, परमात्मा ही है, वहीं जाके विश्राम मिलता है इसको। पक्षी का उदाहरण दिया है, पक्षी का उदाहरण दिया, जैसे पक्षी दिन भर आकाश में भ्रमण करती है, करते करते थक जाती है, थक जाने के बाद क्या करते हैं, अंत में जाकर के वृक्ष में, वृक्ष जहां वृक्ष में जाकर के पंख फैला करके शांत हो जाते हैं। इस प्रकार जागृत तो स्वप्न में घूमने वाला जो जीव है, बाहर विषयों में घूमने वाला जीव, सुषुप्ति अवस्था में उस आत्मस्वरूप में भी जाकर के रहता है, अज्ञात ब्रह्म में रहता है, यही अर्थ है इसका। सर्वाधि कार्यम मनसर्जित जीव पूर्वकम, सबके सब कार्य जो मन सब शब्द से कहा, कहा प्राण बंधन भी सौम्य मन इस श्रुति में कहा है, प्राणी बंधन मैंने अज्ञात ब्रह्म ही बंधन है, किसका, मन माने जीव का, मन शब्द से कहा गया जीव का, यही है सब जीव पूर्वकम अज्ञाते ब्रह्मणे प्रतिष्ठितम, सभी कार्य मात्र मन जीव के माध्यम से अज्ञात ब्रह्म ही प्रतिष्ठित होते हैं। सुषुप्ति अवस्था की चर्चा में सांदोग्य में ऐसा आया, अत्रैव वाक्यांतर, अत्रैव छांदोग्य, इससे छांदोग्य नहीं, अन्य वाक्य भी बता दिया, ये कहा वाक्य में बताया प्राणबंधन वाक्य च, प्राणबंधन वाक्य भी है, प्राणबंधन भी स्वंगमन वाक्य है, यदि ये सिद्ध करता है कि सुषुप्ति अवस्था में सबके सब कार्य जीव के माध्यम से मान अज्ञात ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, यह अर्थ होता है। ठीक है, मैं कहते हैं स्वापे कारणात्मना कार्यम सर्वम उपसृतम इति उपादितम, सुषुप्ति अवस्था में, स्वापे माने सुषुप्त, सुषुप्ति अवस्था में कारणात्मना कारण रूप से अज्ञात ब्रह्म में कार्यम सर्वम उपसमृत इति उपादितम, सारा का सारे कार्य उपसंहार हो जाता है, ये सिद्ध कर दिया, अब उपसंहार जो सिद्ध किया था उसको उपसंहार करते, समापन करते उस कार्य का, उस सूक्तम कहते हैं, ठीक कहा सुउक्तम, सूक्तम बिल्कुल सही कहा श्रुति ने, सुउक्तम एतद् यथोदितम, ये जो कहा श्रुति ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सुश्रुत में संपूर्ण कार्य जीव के माध्यम से उस अज्ञात ब्रह्म में लीन होना बिल्कुल सूक्त है, सुउक्त सूक्त बहुत सुंदर कहा, कहा था सूक्तम एतद् यथोदितम, कहा था जैसा कहा वो ठीक है। अब कहते हैं आदाय है ना, आदाय में दो अंश है, दाधातु प्रकृति है, हाँ, और वहां पर अप्रत्यय क्या आपका क्या करके लय हुआ है, प्रत्यय है, प्रत्यय का अर्थ हो गया लेकर, लेने वाला कौन है, ये प्रश्न यही कहना चाहते हैं। आदाय इत्यत्र मंत्र में था ना प्राणम विज्ञानम विज्ञानम आदाय, जो आदाय शब्द में आंकुरुक दाधातु है क्या करके लय किया हुआ है, आदाय इत्यत्र प्रत्ययार्थम होता, प्रत्यय का अर्थ बता दिया माने त्वा का त्वा प्रत्यय का यज्ञ हुआ उसका अर्थ बता दिया, प्रकृति अर्थ महा और प्रकृति क्या दाधातु है, आदाय दाधातु है उसका अर्थ कहते हैं आविर्भूत इत्यादि कहा, ये कहते हैं आविर्भूत स्वकार्य से संसर्ग कारणात्मना बाधावि आदान अत्र बुद्धबुदारण यथा बसा कहते, देखो जैसे जल में जो बुदबुदा निकलते हैं ना वो कहां लीन होते हैं, तो जल में लीन होते हैं, और जल ही उनको ग्रहण करने वाला होता है, जल से ही निकले हैं और जल ही ग्रहण करता है, जो फेन आदि जो निकल जाते हैं जल में वो जल जल रूपी है, वो जल में लीन होना है माने फेन बनाने का वस्तु नहीं होता, जल होता है बुद्धि बन जाती है फेन, जैसे घट नाम की वस्तु नहीं है बुद्धि बन जाती है घट होती है मृतिका, जल को ही हम एक समय में बुदबुदा बोल देते हैं, बोलना मात्र है, बुदबुदा नाम के वस्तु नहीं होता, तो कारण नहीं लीन होना होता, कार्य भी कहा आविर्भूत स्वकार्य आविर्भूत कार्य रूप में अभी कार्य रूप में आ गया जल, जैसे बुदबुदा कार्य रूप में आ गया जल में, अभी दिख रहा है अपना जो कार्य है जल का कार्य, जो बुदबुदा है कार्य है दिखाई पड़ता है। तो संसर्ग कारण उनका संबंध कारण रूप से संबंध होता है, किसके रूप से, जल रूप से संबंध होगा कोई भी हो, सारा संसार ये भी कार्य रूप में अभी आविर्भूत है, उसका संबंध कहा कारण रूप से अज्ञात ब्रह्म में संबंध होगा। ये दिखाने के लिए कहा, दृष्टांत देते हैं, बागा बागादि आगम मात्र, बागादि का आदान करने वाला अज्ञात परमात्मा है, अज्ञात विशिष्ट अज्ञान विशिष्ट परमात्मा अत्र श्याद बुद्धबुदा आदान यथाम बसा, जैसे बुद्धबुदा का जैसे अंबस के साथ माने जल के साथ संबंध, अंबस माने जल, अंबसा तृतीय अंत है, जल के साथ संबंध होता है, वही लीन होना उसने वही होता है। एक टीका में कहते हैं परमात्म विषय स्वसग्रह आविर्भूत स्वकार्य स्वपद का अर्थ परमात्मा, परमात्मा से ही सारा संसार निकला दिखाई पड़ा है, परमा है परमात्मा, संसार दिख रहा है जैसे जल होता है बुदबुदा दिखता है, जैसा स्वका स्वपद से लेना परमात्मा को, तो एक आविर्भूत स्वकार्य स्वपद का अर्थ परमात्मा, परमात्मा का जो कार्य है संसार वो जो होगा ना उसका संबंध कारण के साथ होगा, परमात्मा के साथ ही होगा, जैसे जल में निकलने वाले बुदबुदा का संबंध किस साथ, जल के साथ, ठीक इसी प्रकार ये कहा। अत्र सुसुप्त दिया होते श्लोक में अत्र शब्द दिया है, मैंने सुसुप्त पादादि आगमन अत्र उस श्लोक में है ना भारतीय में अत्र पद का सुसुप्त अवस्था में वो परमात्मा में लीन होना है कार्य का, कैसे तो कहा जैसे जल में बुदबुदा का संबंध होता है लीन हो जाते हैं। संसर्ग स्थारात्म यदि वक्तुम उदाहरण, या संसर्ग माने कौन सा संयोग संबंध है, संसर्ग माने संबंध, संवाय संबंध क्या संबंध है, कहते तारात्म संबंध है, माने वो जो बुदबुदा का जल के साथ में कोई संयोग आदि नहीं है, तारा तदात्म है, तद्रूप है, वो तदात्म संबंध है, ये संबंध है यहां, ये जितने भी जगत कार्य है परमात्मा का तारात्म ही है, इसका वही संबंध है, संसर्ग ही है और कुछ नहीं है, वही रूपांतर दिखाई दे रहा था वही है वस्तु, तादात्म्य संबंध है, ये कहा। कर्ण इत्थम भाव में तृतीयायाम व्याख्या है, कर्ण इत्थम भाव में तृतीय बताई, अभी तक कर्ण में तृतीय हो सकते हैं अथवा इत्थम भाव में तृतीय हो सकती है व्याख्या, अर्थांतरम आह, अब अन्य प्रकार से भी तृतीय बताना चाहते हैं, विज्ञान न विज्ञान आलय जो तृतीय है, अन्य प्रकार दो अर्थ में तो बता दिया, करण अर्थ में इत्थम भाव अर्थ में बताया, अब कहना चाहते सह अर्थ में बताते हैं, सयुक्त प्रधान है सूत्र है उसके द्वारा उसके माध्यम से, तमेव विषय सह कहा उसमें कहा था सहार्थे व तृतीय एवं विज्ञान या श्रुता, जो विज्ञान जो सुनाई पड़ा है ना तृतीय, विज्ञान न विज्ञान आधार जो तृतीयांत वर्ष सुनाई पड़ा रहा है विज्ञान है ना, इसमें सहार्थे व तृतीया एवं सह के अर्थ एवं में तृतीय विवृत्ति मान लो अथवा कैसे, तो तमेव विषय थी उसी को विस्तार करते हैं, क्या कहा सह प्रमात्र ज्ञान है ना बागादि रूप समृद्धि होता, प्रमाता के ज्ञान के साथ प्रमाता रूप जो ज्ञान है उसके साथ बागादि को प्रसंगार कर लेता है, उसके सहित प्रमाता के सहित बागादि को प्रसंगार, जीव के सहित मान सारे विषयों को प्रसंगार करता है, सहार्थ में तृतीय है ये कहना है, मैंने प्रमात्र टीका में कहते हैं प्रमात्रा तन्निष्ठार्थ ज्ञाने न जा, प्रमाता मैंने जीव और उसमें आने होने वाला जो ज्ञान है इनके सहित करण सह करणानाम समृद्धि इंद्रियों का श्रृंगार कर लेता है सुषुप्त अवस्था में, यह अर्थ है तृतीया सत्तय करणानी इत्यत्र उक्तार्थ न दूषण, तृतीया का अर्थ सत्तय करणानी कहा था ना उनको ले लेता है, इस अर्थ में कोई दोष नहीं होता, यदि वह करके भारतीय में बोलते हैं यदि वास्तु तृतीय इत्थम भूतार्थ वाचिनी, अथवा ये भी मान सकते इत्थम भूत के अर्थ में तृतीय विवृत्ति ये भी ले सकते, इत्थम भूत में पहले हो चुका है अभी फिर दोबारा क्यों, ये प्रश्न उठता है यहां टीका में बोलते हैं, तभी पुनरुक्ति जब इत्थम भूत में पहले भी बताया फिर दोबारा भी लेना चाहते हैं तो पुनरुक्ति होगी, इतिहास शब्द ये जो विज्ञान शब्द है ना इसमें दो अर्थ निकालते हैं विज्ञान शब्द और अर्थांतर स्वीकारात, पहले विज्ञान शब्द का अर्थ हुआ इंद्रियों का विषयों का सामर्थ्य कहा था, अभी जीव का विज्ञान लेना चाहते हैं अभी अर्थ में भेद है। पहले विज्ञान शब्द विज्ञान में आ रहा है, विज्ञान शब्द का अर्थ इंद्रियों के विशेष ग्रहण करने की शक्ति को बोला था। अब यह विज्ञान शब्द क्या है, जीव का विज्ञान, जीव जो जानता है वो ज्ञान, इसलिए अर्धांतर है, विषयांतर है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है, कहना चाहते हैं प्रत्यक कहते। अब के बाद यह विज्ञान शब्द का अर्थ इंद्रियों के विषयों के ग्रहण करने की शक्ति, यह अर्थ नहीं लेना, जीव का ज्ञान लेना है। ये कहा, इसलिए कहा प्रत्यक ज्ञान स्वभाव है ना कार्यकाल समृद्धि कहते हैं। प्रत्यक ज्ञान स्वभाव जीव है ना, उसके सहित कार्य कारण की कारण की संघात है, वो संहार करता है, अर्थ है। कहा ठीक है, इसके थोड़े अनुभवात्मना सहित और जीव तो अनुभव करने वाला है ना, अनुभव ज्ञान है उसका, उसके सहित सहेतु हेतु के सहित जगत संहारो अत्र विवक्षित, जगत का संहार अत्र मन सुषुप्त विवक्षित, संपूर्ण जगत का लय होता है सुषुप्त में विवक्षित है, यहां ये कहना है। अतः स्वमहिमे तिष्ठति आत्मा इत्यर्थ, उसमें आत्मा कहां रहता है, अगर अपने महिमा में रहता है उस काल में, किसी में आश्रित नहीं होता, वो अपने आप में होता आत्मा। सुषुप्त में जीव कहां रहता है, अपने स्वरूप में रहता है, अज्ञात अज्ञान विशिष्ट स्वरूप है, अज्ञात ब्रह्म में रहता है, अज्ञात ब्रह्म इसका स्वरूप है, उसमें होता है, यह तो होता है बता दिया। आगे तान यदा ग्रहते अथ एतत् पुरुष स्वकीति नाम, यह मंत्र में आना है, मंत्र में आना है, उसका टीका भाष्य करके बताना चाहते हैं। वहां मंत्र में है तान यदा ग्रहते, उन इंद्रियों को जब ग्रहण कर लेता है, अथ है तत् पुरुष स्वकीति नाम, उस काल में ये पुरुष जो है ना जीवात्मा स्वपित, ये जीव शरीर पर ये पुरुष है, यह कार्यक्रम से पुरुष स्वपिति नाम वाला हो जाता है, सोता है ऐसा बोलते हैं, ऐसा नाम वाला प्राप्त करता है, सोया हुआ है, सुषुप्ति काल में इसका नाम स्वपिति पड़ जाता है, नहीं शुद्ध ब्रह्म है वो, तो शुद्ध ब्रह्म अज्ञात ब्रह्म से ऊपर है, शुद्ध ब्रह्म उसके अज्ञात ब्रह्म उसके नीचे, ये बात क्यों बोलना चाहते हैं। तान यदा गृणाति अथ हैत पुरुष स्वपीति नाम, इस वाक्य का अर्थ करना चाहते हैं आप, एक टीका में बोलते हैं तान यदा इत्यादि वाक्य में आकांक्षा पूर्वक आदत्ते, तान इत्यादि वाक्य है, तान यदा गृहाति आदि वाक्य है, उसके जिज्ञासा पूर्वक उसकी ग्रहण करते हैं, आकांक्षा मतलब जिज्ञासा, इसके बाद समय कहते हैं इसका, यदा शरीर इंद्रिया इंद्रिय अध्यक्षता उत्सृजति, ये जीव जो है ना जब शरीर और इंद्रियों के जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष पद को छोड़ देता है, जब सुषुप्ति में शरीर का अध्यक्ष भी नहीं है, इंद्रियों का अध्यक्ष भी नहीं है, मालिक था ना शरीर इंद्रियों का मालिक था जागृत में, इस अध्यक्षता को छोड़ देता है जब, ये उस काल में यह यही क्या होता है, उस स्वपिति नाम वाला हो जाता है, क्या नाम वाला, हाँ पहले तो जीव आदि नाम था, अभी स्वपिति नाम वाला होगा, जब शरीर और इंद्रियों की अध्यक्षता को छोड़ देगा, मालिक बना, जागृत में अध्यक्ष बनकर चल रहा था, ठीक है, यदा भाष्य में कहा शरीर इंद्रिय अध्यक्षता उत्सृजति, ये जो पुरुष है जो शरीर इंद्रियों की जो अध्यक्षता है उसको त्याग देता है, उत्सृजति मतलब त्याग देता है, तब असल स्वात्मा नहीं वर्तते, उस काल में अपने आप में रहता है, वो उस काल में अपने आप में होता है, जब शरीर इंद्रियों की अध्यक्षता को छोड़ देता, जागृत स्वप्न छोड़ दिया उसने, उस काल में अपने आप में होता है वो, स्वात्मा नहीं वर्तते, इति कथम अवगम्यते, ये कैसे जाना जाता है प्रश्न है, ये प्रश्न है वाक्य है, आगे उत्तर देंगे। ठीक है, यदा शरीर इंद्रिय अध्यक्षता उत्सृजति, जब शरीर इंद्रियों की जो अध्यक्षता कर रहा था जागृत स्वप्न में, उसको जब छोड़ देता है, तो तब मैंने उस काल में मैंने सुषुप्ति काल में असौ स्वात्मनि वर्तते इति कथम अवगम्यते, असौ माने पुरुष है, जीव है, अपने आप में रहता है, कैसे जाना जाता है, कैसे जाना जाए, ये प्रश्न उठा, उत्तर देते नाम प्रसिद्धा, ये उत्तर है, नाम की प्रसिद्धि से, उस काल में क्या नाम होता है इसका, स्वपिति नाम होता है, क्या नाम, हाँ स्वपिति नाम होता है, नाम प्रसिद्धा उत्तर है, ये नाम की प्रसिद्धि से, परमात्मा में नहीं, परमा शुद्ध ब्रह्म में सुशुद्ध में नहीं पहुंचता, अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म में रहता है, माने तुरीय ब्रह्म में नहीं रहता, प्राज्ञ ब्रह्म में रहता है उस काल में, वही है वो, वही अज्ञात ब्रह्म, अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म है। और शुद्ध ब्रह्म में नहीं पहुंचा, सुशुद्ध अज्ञान है, तो अज्ञान अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म, यही बोला। फिर पूछा, पूर्व शंका आ गई थी, यदा शरीर इंद्रिय अध्यक्षता उत्सृजति तरह, जब जिस काल में शरीर इंद्रिय की अध्यक्षता को छोड़ता है जी, तरह उस काल में असौ माने ये जो पुरुष स्वात्मनि वर्तती थी, कथम अपगम्यते, यह अपने आप में रहता है कैसे जाना जाता है, ये प्रश्न आने प्रकार नाम प्रसिद्धिया उत्तर दिया, नाम की प्रसिद्धि से उस काल में सुषुप्ति नाम वाला हो जाता है, क्या नाम ये बोलते हैं, कासौ नाम प्रसिद्धि, कौन से कौन है नाम की प्रसिद्धि, फिर प्रश्न हुआ का असौ नाम प्रसिद्धि का, प्रसिद्धि शब्द स्त्रीलिंग से का असौ नाम प्रसिद्धि, वो नाम की प्रसिद्धि क्या है, तथा उत्तर देते तानी बागादिर विज्ञानानि यदा यस्मिन काले गृहाती, वो जो बागादि का विज्ञान था, विषय ग्रहण करने के सामर्थ्य था बागादि इंद्रियों में, जिसमें को जानने की शक्तियां थी, उन यदा जिस काल में यस्मिन काले गृहाती, उन शक्तियों को जब ग्रहण कर लेता है बागादि इंद्रियों में, जो विषय ग्रहण की सामर्थ्य था उसको ग्रहण कर लेता है, जिस काल में सुषुप्ति काल में करता है, ये गृहाती मैंने आदत उसको ग्रहण कर लेता है, उस शक्ति को अपने में ले लेता है, ग्रहण करता है, अथा मैंने तरा अवश्य होता तारा तरा एतन पुरुष, ये जो पुरुष है जो जागृत काल में इंद्रियों की अध्यक्षता करके बैठा था, शरीर इंद्रियों की अध्यक्षता कर मान के बैठा था, वो पुरुष तरा पुरुष है स्वपीति नाम, इसका नाम स्वपीति नाम, ऐसे ऐसा स्वपीति नाम है, जिसका नाम स्वपीति होता है, बहुवरी समास करके बनाया जाता है, स्वपीति नाम, स्वपीति नाम है जिसका, वह स्वपीति नाम यही है, ऐसा नाम वाला होता है। ये तब नाम से ये तत्न स्वपीति, स्वपीति नाम है अश्य, स्वपीति नाम है इसका, इसलिए स्वपीति नाम हो जाता है पुरुष से, तदा प्रसिद्धम होते उस काल में प्रसिद्ध होता है नाम स्वपीति नाम। गौणमय अश्य नाम भवती, ये रूढ़ नहीं है, यौगिक है, गौण नाम है, सोने के कारण से स्वपीति नाम मिला है, उसका नाम मुख्य नाम नहीं है, गौण है नाम, गौणमेव अश्य नाम, अश्य माने पुरुषस्य नाम है, पुरुष का नाम उस काल में स्वपीति नाम प्राप्त किया, गौण है नाम मुख्य नहीं। एक नंबर त्रिपुण का योगी का न रूढ़ करें, योगी कहे नाम क्रिया के द्वारा प्राप्त किया, सुषुप्ति क्रिया के द्वारा नाम प्राप्त किया, योगी कहे न रूढ़, रूढ़ नहीं है, जैसे गौ शब्द बोला जाता ऐसा नहीं है, रूढ़ नहीं, योगी कहे बोल दिया। अच्छा गौणमेव अश्य नाम होते, स्वयमेव आत्मानम अतीति अभिगच्छति स्वपीति उच्यते, स्वपीति शब्द का यह करते हैं, स्व माने स्वयं अपने अपने स्वरूप को ही नहीं रहता है, इसका अर्थ है स्वपीति, स्वयं अतीति स्वपीति अपने में ही रहता है, जाता है उस काल में, शरीर आदि में नहीं रहता, इसी का नाम स्वपीति यही कहते हैं, उसका विग्रह स्वपीति का विग्रह है, स्वयमेव आत्मानम अपने स्वरूप में को ही अपने स्वरूप में ही, स्व का अर्थ हो गया अपीति है, अतिथि माने अभिगच्छति, यही है अपने स्वरूप को प्राप्त होता है उस काल, शरीर आदि के साथ नहीं होता, अपने स्वरूप को ही प्राप्त होता है, माने स्वपीति, इसलिए स्वपीति का स्वकार का स्वम आत्मा ना अपने स्वरूप को, यही अर्थ है अतिथि, वहीं जाता है उस काल, अपने स्वरूप में पहुंचता है, स्वरूप माने अज्ञान विशिष्ट है वो उसमें पहुंचता है, यही स्वपीति का अर्थ है, ये कहा। दो नंबर की टिप्पणी कहते हैं, स्वम ये वही समाख्या संश्रया तस्मात अभूत प्रत्यगात्मने की वार्तिका ने कहा, समाख्या गौण शब्द सुनाई पड़ा है स्वपीति, समाख्या माने गौण यौगिक नाम है, समाख्या माने यौगिक शब्द है, टीका भी कर दिया उसका, समाख्या संश्रयात, समाख्या का आश्रय लिया, यौगिक नाम का आश्रय लिया, समाख्या माने यौगिक नाम का आश्रय होने से, तस्मात अभूत प्राक प्रत्यगात्मने प्राण माने जागृत से पहले प्रत्येगात्मनी अभूत अपने स्वरूप में ही रहा, प्रत्येगात्मनी अभूत रहा, अभूत युग लगा रहे भूतात् अपने आत्मा में रहा, तब प्राग जगने से पहले जागृत में आने से पूर्व में अपने स्वरूप में रहा, यही है स्वपीति नाम, इसी का होता है, यही अर्थ है। पूर्व पक्ष आए फिर शंका करता है वास्तव में, सत्यम स्वकृति नाम प्रसिद्ध आत्मना संसार धर्म विलक्षण रूपम अवगम्यते न तो अत्र युक्तिरस्ति इति आशंका है। गुरुवार कहता है महाराज स्वकृति नाम की प्रसिद्धि के द्वारा आत्मा में संसार धर्म की विलक्षणता दिखाई पड़ती है, ठीक है, ये ठीक है। स्वपीति नाम प्रसिद्ध है, स्वपीति नाम की प्रसिद्धि से, क्योंकि उस राज में स्वपीति बोलते हैं, स्वम अपीति स्वपीति, अपने आप में होता है, ये कहा जाता है उसका अर्थ। तो ये नाम की प्रसिद्धि से आत्मा जो आत्मा इसका संसार धर्म विलक्षण, संसार धर्म इसमें नहीं है दिखाई पड़ता है, क्यों उसका शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, संसार धर्म नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि नहीं दिखाई पड़ता, संसार धर्म से आत्मा विलक्षण इतना जाना जाता है, ठीक है, स्वरूप विलक्षण रूपम अवगम्यते, विलक्षण संसार धर्म से विलक्षण रूप जाना जाता है, क्यों स्वम अपीति भवति यही अर्थ है, स्वपीति का अर्थ न तो अत्र युक्ति अर्थ, युक्ति तो नहीं इस वाक्य में, ये तो सुस्मृति को लेकर के अपने आप में रहता करके संसार धर्म से विलक्षण इतना ही सिद्ध होता है वाक्य से स्वपीति नाम के द्वारा स्मृति के द्वारा, किंतु युक्ति तो है नहीं इसमें, युक्ति से सिद्ध नहीं होता, ये पूर्वादी की कथन है, सिद्ध नहीं होती युक्ति से, न तो अत्र इस वाक्य में युक्ति रस्ती इतिहास क्या हा? ऐसे संघ पूर्वाद की युक्ति तो है नहीं यहां, ऐसा करने पर सिद्धांत बोलते हैं आगे युक्ति देते हैं, तीन चार की टिप्पणी पहले स्वापे संसार धर्म विलक्षण स्वरूप है, सुसुप्ति अवस्था में संसार दर्शन विलक्षण स्वरूप ज्ञात होने पर भी युक्ति तो नहीं है ना, स्वकृति नाम से सिद्ध हुआ संसार धर्म से विलक्षण है वो, ये सिद्ध हुआ किंतु युक्ति नहीं। इसमें उत्तर देते आह करके कहा सिद्धांत आह अनंतरवाक्य ना युक्तिरपि तत्र उच्यते, मुक्ति मुक्ति बकार छपा युक्ति बनाना चाहिए, अनंतरवाक्य ना आगे के वाक्य के द्वारा युक्तिरपि तत्र उच्यते यही है, और सुश्रुति में युक्ति भी देते हैं आगे के वाक्य क्या है, इसके आगे के वाक्य उसके द्वारा बोला जाते हैं आगे के वाक्य द्वारा तत् माने तत्र तत् है ना, तत् स्वाप स्वापे गृहित एवं प्राण भगवत कहते हैं युक्ति है, उसका अर्थ है घ्राण इंद्रिय लीन हो जाती है काम नहीं करती, युक्ति भी है इसमें, ये कहा तत्मन तत्र तत्मन तत्र स्वाप काले तत्र मन स्वाप काले सुषुप्त अवस्था में गृहित एवं प्राणो भवती, उसका अर्थ प्राण माने या इंद्रियों का प्रकरण चला है, गृहता बाद गृहतम चक्षु गृहतम श्रोतम आएगा, इसलिए प्राण शब्द है घ्राण इंद्रिय लेगा, ये बोलना चाहते हैं गृहित एवं प्राण भवती, गृहित माने पाठ की टिप्पणी कहते हैं उपसमृता लीना इतिहावत, लीन हो जाता है घ्राण इंद्रिय काम नहीं कर पाती, सुगंधित दुर्गंधि कोई ज्ञान नहीं होता उसको उस काल में सुश्रुति काल में, इसका काम है सुगंधित दुर्गंधित दो पदार्थों को जानने का काम होता है किंतु ग्रहण नहीं कर सकती, यही है गृहित होना मान, यही है घ्राण इंद्रिय गृहित हो जाती है लीन हो जाती है, प्राण यदि घ्राणेन्द्रियम या प्राण गृहिता प्राण जो कहा प्राण का अर्थ घ्राणेन्द्रिय लेना, भाष्यकार कहते क्यों बाघ आदि प्रकरण आगे गृहिता बाघ गृहितम चक्षु गृहितम श्रोतम ऐसा गृहितम मन यान है तो इंद्रियों का प्रकरण है, इसलिए प्राण शब्द कहता है घ्राणेन्द्रिय लेना, देखा प्राण यदि घ्राणेन्द्रियम प्राण शब्द का घ्राणेन्द्रिय है, क्यों बाघ आदि प्रकार आगे गृहिता बाघ आएगा गृहितम चक्षु गृहितम श्रोतम ऐसा आना है इंद्रियों का प्रकरण है, इसलिए प्राण शब्द का घ्राण घ्राणेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय काम नहीं करती है, ये कहना है उस काल में बागादि प्रकरणात् छह सात की टिप्पणियां कर्ण प्रकरणात् प्राण का प्रकरण नहीं है कर्ण का प्रकरण है इंद्रियों का प्रकरण है, सही है प्रकरणात् माने श्रुति है प्रकरणात् बली अस्तु यद्यपि देखो प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा श्रुति प्रमाण बलवान है, यहां गृहिता प्राण कहा हुआ है श्रुति में बोला जा रहा है और प्रकरण है इंद्रियों का, यदि प्रकरण प्रमाण से श्रुति बलवान होनी चाहिए, श्रुते प्रकरणाद बली अस्ते श्रुति को प्रकरण से बलवान मानने पर मुख्य प्राण से तरह प्रत्यक्ष को अनुसंधार जो मुख्य प्राण आएगा यदि श्रुति प्रमाण से लेते हैं तो मुख्य प्राण आएगा किंतु उस काल में उसका लीन होना देखा नहीं जाता, माने पार्श्वस्थ व्यक्ति के द्वारा उसका लीन नहीं दिखाई देता, प्राण चलता हुआ दिखाई पड़ता है, घ्राणेन्द्रिया इंद्रिया काम नहीं करती वो दिखाई पड़ता है किंतु प्राण लीन नहीं होता, ये विरोध हो जाता है, इसलिए यहां प्राण शब्द है घ्राणेन्द्रिय लेना होगा, ये अर्थ कर दिया। भाष्य में कह रहे बाघादि संबंधी सभी देखो भाई तद उपाधित्वात् अस्य संसार में, ये जीवात्मा को संसार धर्मी, ये जीवात्मा बनता है संसार धर्मित्व आधाकर बागादी इंद्रिय की उपाधि होने पर। बागादी इंद्रिय, जो बागादी इंद्रिया है, बागादि संबंधे ही सती, बागादि के संबंध होने पर ही, बागादि इंद्रियों के संबंध होने पर तद उपाधित्व, जीवात्मा की उपाधि यही है, बागादि है सब, इंद्रियादि है, तद उपाधित्व अश्य बने जीवस्य पुरुषस्य संसार धर्मित्व, इससे संसार धर्मित्व आ जाएगी, संसार धर्मी बनता है तब कब, बागादि इंद्रिय जब संबंध होता है तब, सुश्रुति में बागादि इंद्रियों का साथ संबंध नहीं, इसलिए संसार धर्मी नहीं होता, ये कह रहा है। बागादि संबंधे ही माने यस्मा, ही का अर्थ यस्मात होता है, बागादि संबंधे, बागादि के संबंध होने पर, सती होने पर तद उपाधि, ये उपाधि है इस पुरुष का, बागादि उपाधि है, इसके कारण से संसार धर्मित्व लक्ष्यते, संसार धर्मी जैसा लगता है, संसार धर्मी नहीं है किंतु संसार जैसा लगता है, कर्ता भोक्ता जैसा लगता है, इंद्रियों के साथ संपर्क होने से, सुश्रुति में इंद्रियों के साथ संपर्क रहे, संसार धर्मी भी नहीं दिखाई पड़ता, ये कहना है। कितने आज की है जागर आरऊ, बागादि का संबंध कब, जागृत आदि अवस्था में, जागृत स्वप्न ये दो अवस्था में होते हैं, उनके होने पर संसार धर्मी क्या लक्षित होते हैं, संसार धर्मी जैसा लगता है, ये कर्ता भोक्ता जैसा हो जाता है, वास्तव में चेतन कर्ता भोक्ता नहीं होता किंतु जैसा होता है, बागादि के संबंध होने पर। बागार ऐसा उपसंग, सुषुप्ति में बागादि इंद्रिय उपसंहार हो चुकी है, इसलिए संसार धर्मी नहीं दिखाई पड़ता, ये कहना है। बागार ऐसा उपसंभृता तरा, उस काल में बागादि उपसंहार हो चुकी है सुषुप्ति काल में, तर तेराम चैतन्यभाषण हेतु ना, चैतन्यभाष के द्वारा बागादि इंद्रिय उपसंहार हो चुकी है, इसलिए वहां पर संसार धर्मित्व इसमें नहीं दिखता, वही इसका स्वरूप है, यही है सुश्रुति में ले जाकर के दिखाने का मतलब यही है, यही कहना है। दो नंबर की टिप्पणी है यहां, स्वप्न करण परमेति, स्वप्न माने सुश्रुति, अच्छा नहीं, स्वप्नावस्था में सुश्रुति ने पूर्वाधि शंका करना चाहता है, स्वप्न करण परमेति कहते हैं स्वप्नावस्था में इंद्रिया सो जाती है, शांत हो जाती है, करण तो उपराम हो गया, इंद्रिया न होने पर भी, उपराम होने पर भी न असंसार है, थी संसार का अभाव नहीं होता, क्यों, यह कर्ता भोक्ता बना हुआ होता है इंद्रिया न होने पर भी, आपने कहा बागादि इंद्रिय होने पर इसमें संसार धर्मित्व आता है, बागादि इंद्रिय का अभाव होने से संसार धर्मित्व नहीं का, स्वप्न में व्यभिचार है, बागादि इंद्रिय तो नहीं है किंतु संसारी धर्मता है, वह कर्ता भोक्ता बन के चलता है स्वप्न में, व्यभिचार है, माने व्यतिरिक व्यभिचार है, अन्वय तो ठीक है, माने तत्सत्य तद बागादि इंद्रिय संबंध सत्य, कर्तृत्वादि संसार धर्म सत्व, यही है, और बागादि संबंध अभाव है, कर्तृत्वादि अभाव आप कहना चाहते हैं, किंतु स्वप्न काल में बागादि न होने पर भी कर्तृत्वादि है, संसार धर्म है, तो इसके द्वारा सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा में वास्तव में संसार धर्मित्व सिद्ध नहीं हो सकता, ये पूर्वादि की शंका है, इस टिप्पणी में कहा स्वप्न करण पर में, ये पूर्वादि की शंका है, ये इंद्रियों के उपराम होने पर भी स्वप्न अवस्था में इंद्रियों तो काम नहीं करती, स्वप्न उपराम होने पर भी न असंसार, पुरुष का संसार तो है नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व बना हुआ है स्वप्न अवस्था में, इति व्यविचार है, आपने जो युक्ति दी थी उसमें व्यविचार है, तत्सत्य तत्सत्वम तदभावे तदभाव नहीं है, तद अभावे तत्सत्वम है, व्यभिचार है, इंद्रिय का अभाव है, कारण का अभाव है, किंतु कार्य है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, स्वप्न है, व्यभिचार है, ये शंका की गुरुवादी ने शंका कर उत्तर देना चाहते हैं, सिद्धांत टिप्पणी में ही है, तत्र वासनात्मना कर्म सत्वाद इत्यादि द्रष्टव्य, वहां वासना संस्कार रूप से इंद्रिय है, वहां वहां भी देखना सुनना होता है, किंतु ये इंद्रिया नहीं है, संस्कार रूप इंद्रिया है, इसलिए तत्सत्य तत्सत्वम तदभाव तदभाव लग जाएगा, स्वप्न में भी इंद्रिया है, कौन सी इंद्रिया है, संस्कार रूप है, यह स्थिति है, इसलिए यही है, जब बागादि इंद्रियों का संबंध होने पर संसार धर्म कृष्ण है, अब बागादि इंद्रियों का संबंध का भाव होने पर संसार धर्म तो नहीं है, कहां देखा, सुसुप्त में देखा, युक्ति दी है, ये कहा अभिभाषण के तक हम कैसे उपसम बाघादि कैसे उपसमृत हो जाते हैं, तो प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं। गृहीता बाघ, उस काल में बाघ बाघ इंद्रिय काम नहीं करती, लीन हो जाती है सुषुप्ति अवस्था में। गृहीता बाघ गृहितम चक्षु, चक्षु इंद्रिय भी काम नहीं करती, लीन हो जाती है कारण में। और गृहितम श्रोत्रम, श्रोत्र भी गृहित हो जाता है, सुनने का काम नहीं कर सकता उस काल में, लीन हो जाना है। गृहितम मना, मन भी काम नहीं करता सुषुप्ति में, मन भी लीन हो जाता है अपने कारण में। तस्मात इसलिए भाष्यकार का, इसलिए उपसंहृतेषु बाघादिषु, बाघादि के उपसंहार होने पर, जब बाघादि सब उपसंहार हो गए, इंद्रिय काम नहीं करती, जब ऐसी स्थिति आ गई सुषुप्ति में होने पर, क्रिया कारक फलात्मता अभाव, वहां क्रिया कारक फल रूप का अभाव है, वहां कर्ता क्रिया कर्म भी नहीं है, कर्ता भी नहीं है, फल भी नहीं है। कहां देखा? सुषुप्ति में देखा। जब बाघादि इंद्रिया है तो कर्म होता है, कर्ता बनता है, फल बनता है। बाघादि इंद्रियों के संपर्क होने पर कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म आ जाते हैं, संसार धर्मित्व स्वात्मा में दिखता है, किंतु बाघादि के संबंध का अभाव सुषुप्ति में देखा, वह कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ भी नहीं। ये कहा तस्माद उपसंहृतेषु बाघादिषु, बाघादि इंद्रियों के उपसंहार हो जाने पर क्रियाकारक फलात्मता भावात, क्रियाकारक फल रूप का अभाव है, कर्म भी नहीं होता, क्रिया भी नहीं होती, कर्ता भी नहीं बनता, फल भोक्ता भी नहीं बनता, अभाव। स्वात्मस्तव आत्मा होती है, अपने में स्थित होता है आत्मा उस काल में, कहा होता है अपने में स्थित होता है सुषुप्ति में, अज्ञात आत्मा में स्वरूप में है, अज्ञात विशिष्ट आत्मा में स्थित होता है, क्योंकि अवगम्यते ऐसा जाना जाता है, ऐसा कहते हैं। तीन नंबर टिप्पणी, एव आत्मा स्वप्न कर्ण उपर में भी, माने स्वप्न अवस्था में इंद्रियों के उपराम होने पर भी, कर्णोपुर में भी न संसार है, इतने दो देखे, दो नंबर होना था पहले तो, तथा जो स्वाते बाघादि संबंध अभाव, सुषुप्ति अवस्था में बाघादि संबंध का अभाव होने पर कर्तृत्वादि असंबंध, कर्तृत्वादि धर्म का संबंध नहीं, संसार धर्म का संबंध नहीं। जागरात और जागरादी अवस्था में, जागृत स्वप्न में तत्संबंधात्वात, कर्म संबंधत्व बाघादि इंद्रिय संबंधत्वात् संबंध होने से कर्तृत्वादि, कर्तृत्वादि हो जाते हैं। अतः इसलिए तद उपाधि का मैं तो निश्चित हम, यही उपाधि है, इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व आने में यही मान, इनके जगना बाघादि के जगना यही होता है, जागृत स्वप्न में इनके जगा हुआ अवस्था होता है, इसलिए कर्तृत्व धर्म भोक्तृत्वादि धर्म है जी ये आत्मा में, सुशुद्ध नहीं है तो नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, इसका स्वरूप नहीं है। यदि वास्तव में कर्तृत्व भोक्तृत्व इसका स्वरूप होता तो सुशुद्ध में भी होना चाहिए, बाघादियों का संबंध नहीं है इसलिए नहीं है। जैसे जल का स्वरूप क्या है? शीतलता, शीतल, किंतु उपाधि के कारण उष्ण हो जाता है कभी अग्नि के संबंध से, तो जल में जो उष्णता है अग्नि के अग्निरूप उपाधि के कारण है, अग्नि अग्नि से हटने के बाद में अपने रूप में जाता है, ठीक इसी प्रकार है जल का स्वरूप कोई उष्ण नहीं होता और उपाधि के रूप जहां उष्ण, इस प्रकार सब ये आत्मा में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है बाघादि संबंध के कारण होता है, जागृत स्वप्न में देखा है, किंतु सुषुप्ति बाघादि का संबंध नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं है। और क्या है तो अभी शुद्ध में नहीं पहुंचा ना, अभी अज्ञान विशिष्टता पहुंचा है सुषुप्ति में, आगे फिर उसके एक सीढ़ी और आगे होना पड़ेगा। स्वरूप माने वही है, अज्ञान विशिष्ट स्वरूप है वो, अज्ञान आत्मा में लीन है वो, एक स्वरूप है वो, अपना मुख्य स्वरूप तो तुरी है, अभी नहीं पहुंचा, ये कह रहे हैं। ये दो में कहा तो तीन नंबर में उसने शंका की थी पूर्वाज ने, स्वप्ने कर्णों पर में भी न संसार, आत्मा का संसार है सुषुप्ति में, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कर्ण उपराम हो गए, बाघ आदि न होने पर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व है, इसलिए व्यभिचार है आपने जो कहा था पूर्व में, ऐसा कहा तो सिद्धांत का न ऐसी बात नहीं है, क्यों? वहां वासनात्मक कर्म है, स्वप्न में कौन है? संस्कार रूपक कर्म है, इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखता है। ठीक है, देखें वहां देखें, विज्ञानानि तत्साधारण तत्, बाघादि ने विज्ञानानि कहा था, तो विज्ञानानि माने क्या है? बाघादि विज्ञानानि तत्साधारण, विज्ञान नहीं है विज्ञान के साधन है बाघादी, बाघादेर विज्ञानानी में जो विज्ञानानी पद कहा, विज्ञानान में विज्ञान साधनानी, विज्ञान के साधन ही है, इनके द्वारा जाना जाता है, ये स्वयं ज्ञान नहीं है। तो बाघादी को जो विज्ञान शब्द कहा तो क्या वो विज्ञान के साधन होने से विज्ञान कह दिया, ये कहा। विज्ञान साधन में नौ नंबर की टिप्पणी में कहते हैं स्व विषय प्रकाशन साधन, अपने अपने विषयों के प्रकाशन के साधन है वो, जैसे रूप प्रकाशन के लिए साधन है चक्षु, शब्द बोलने के लिए साधन है बाक इत्यादि, अपने अपने विषय के प्रकाशन में साधन है, यह अर्थ है उसका अर्थ। पुरुष जो प्रथमा षष्ठ अर्थ है, पुरुष शब्द जो दिया ना स्वपिति नाम, एक पुरुष स्वपिति नाम कहा था, तो पुरुष शब्द जो प्रथमा है षष्ठी के अर्थ में प्रथमा है, अर्थ लेना षष्ठी का कहते हैं, क्यों षष्ठी अर्थ है अतो बक्षत, इसलिए आगे स्तुति स्वयं कहेगी स्तुति, भाष्यकार बोलेंगे स्वयं ये तत् नाम अश्य पुरुष से बोलते हैं, अश्य पुरुष से षष्ठी लगाते हैं भाष्यकार, ठीक है बक्षति भाष्यकार, ठीक है जब बक्षति बोलेंगे तो भाष्यकार के लिए बोलेंगे, भाष्यकार कहते हैं षष्ठी दिखा के बोलेंगे, पुरुष शब्द प्रथम है स्मृति में किन्तु षष्ठी के अर्थ में है, भाष्यकार उसको षष्ठी करके अर्थ करते हैं, एतत् नाम अश्य भवती है, इसका नाम ये हो जाता है, सुपिति नाम होता है कहा। अच्छा बक्षति में दस की टिप्पणी है, भक्ति भक्ति बक्षति माने भक्ति, भाष्यकार भाष्यकार ऐसे कहते हैं, जो ये कहा टीका में कहते हैं अश्यकार क्या कहेंगे भाष्यकार, अश्य पुरुष से बोलते हैं एतत् नाम अस्य पुरुषस्य तदा प्रसिद्धम, पुरुष शब्द स्मृति में उसका अर्थ भाष्यकार अर्थ एतत् नाम अस्य पुरुषस्य, अस्य पुरुष षष्ठी करके बोलते भाष्यकार, ठीक है आगे कहते हैं अस्य तदा विराम विशेषम आह, ये क्या गौर नाम है, ये गौर नाम है, क्रिया के द्वारा आने वाला नाम गौर है, एक अश्वकर्ण नाम होता है, अश्वकर्ण का अर्थ है घोड़े का कान होना चाहिए, अश्वस्थकर्ण अश्वकर्ण होना चाहिए, किंतु कृषि स्थान में अश्वकर्ण शब्द का अर्थ साल का वृक्ष होता है, साल साल एक वृक्ष होता है, वृक्ष है जैसे आम आदि वृक्ष होते हैं, साल एक वृक्ष होता है, यही है अश्वकर्ण नाम में विशेष वहां, अश्वकर्ण नाम में विशेष है, नाम तो दीदी अश्वकर्ण किंतु अर्थ पर व्यविचार करता है, घोड़े के कान को नहीं बताता, एक वृक्ष को बता देता है, अर्थ में विचार कर देता है, ऐसे शब्द होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं, ये स्वपिति नाम भी ऐसा है अर्थ में विचार तो नहीं करता कहीं, ये प्रश्न उठेगा यहां, ये कहना चाहते हैं अश्वकर्णादि नाम विशेष, अश्वकर्णादि नाम अर्थ का व्यविचार करने वाला है, कहा जाता है अश्वकर्ण, अश्वकर्ण का अर्थ घोड़े का कान आना चाहिए अर्थ, किंतु साल के वृक्ष को बता देता है, अर्थ में विचार करता है, ऐसा यहां नहीं है, अर्थ में स्वपिति नाम जो है अर्थ में विचार नहीं करता, ये कहना है। ग्यारह की टिप्पणी में जाते हैं साल वृक्ष वाचक, हाँ अश्वकर्ण नाम साल के वृक्ष के वाचक ही है, मैदानी भागों में साल के वृक्ष होते हैं तो उसका ये वाचक है अश्वकर्ण शब्द, माने अर्थ में विचार करता है, ये कहना है। गौण एवं अश्व नाम कहा, गौण नाम है, मुख्य नाम है, गौण नाम है कहा, गौणोत्तम विपा रहेगी, ये जो स्वपिति नाम करके कहा ना, स्वकीति नाम, स्वकीति नाम वाला का गौण नाम है, इसकी विपादन करते व्याख्या करते कहते हैं बाहर के टिप्पणी कहा योगी का तुम, योगिक शब्द है ये, इसी को बताते रूढ़ रूढ़ नहीं कहा, स्वम एव आत्मान अपीति अपिगछति स्वपीति उच्यते, वाष्य कहा अपने आत्मा को तरफ ही जाता है, अपने आप में होता है, शरीर आदि में नहीं होता है, इसलिए स्वपीति कहा जाता है, यह आता है स्व कहता स्वम स्वयं मैं, अतिथि मैंने अभी गच्छति जाता है अपने तरफ होता है, इसलिए स्वपीति कहा जाता है, ठीक है मैं आगे नाम अर्थ व्यविचारित व्यविचार से अभी दृष्टत्वात् न तदवसात स्वाप स्वरूपावस्थान विधि संग्राम अनुद्य तद गृहित एवं इत्यादि वाक्यम उत्थाप्य व्याचस्ते कहते हैं नामनो अर्थ व्यविचार से अभी शब्द नाम जो है अर्थ का व्यविचार करता है, ऐसा भी देखा है नाम तो आया किंतु अर्थ उसमें अर्थ घटता नहीं, ऐसा भी आया, यही अश्वकर्ण शब्द नहीं आया अर्थ का विचार कर रहा है, अश्वकर्ण शब्द बोले का कान आना चाहते तो साल के वृक्ष बोल रहा है अर्थ विचार करता है, यहां भी स्वतिथि नाम है, अपने आप नहीं होता, अन्यत्र होता होगा, ये शंका है। नाम लो अर्थ व्यविचार से दृष्टत्वाद, नाम जो है ना अर्थ का व्यविचार भी देखा है, नाम तो है किंतु अर्थ में व्यविचार है, ऐसी स्थिति है, दृष्ट ऐसे देखा है, नाम अर्थ का व्यविचार कर देता है, नाम तो बहुत बड़ा नाम दे दिया किंतु अर्थ में व्यविचार है, अर्थ वो घटता नहीं वहां, ऐसे देखा है, इसलिए स्वतिथि नाम से अपने आप में होता है वो घट नहीं सकता, पूर्वादी कहा जाता है। न तद वसात नाम वसात, उस नाम के बल से स्वापे स्वरूपावस्था सुसुप्त अवस्था में अपने स्वरूप में रहना नहीं हो सकता, इति शंका मूर्दे, शंका है पूर्वादि के, अनुवाद कर उत्तर देते हैं, तद गृहीता एवं बाघ इत्यादि है ना, गृहीता एवं प्राण गृहीता बाघ इत्यादि है, तद वर्तना उस काल में सब लीन हो जाते हैं, अपने आप में आत्मा होता है, बाह्य विषयों में नहीं होता आत्मा, या तो व्यविचारी नाम नहीं है सुप्रीति नाम, यथार्थ है, जैसा शब्द आया वैसे अर्थ भी आया, ठीक है, तद गृहित तद मन तड़ा गृहित एव प्राणो गृहिता भाग इत्यादि इत्यादि वाक्य उत्थापित जाते, कहा टिप्पणियां हैं 14-15, 13-14 तेरह में कहते हैं अश्वकर नाम है, अर्थ व्यविचार ही है, नाम तो अश्वकर ने दे दिया किंतु साल के वृक्षों में चला गया, अर्थ व्यविचार ही है, इसी प्रकार यहां भी स्वतिथि नाम अर्थ में विचार ही हो सकता है, माने आपने कहा स्वम अपीति अपिगच्छति स्वपीति अर्थ किया, नहीं अर्थ व्यविचार हो सकता है, अपने आप नहीं रहता होगा, अन्यत्र होता होगा आत्मा, ये शंका उठाई तो कहा यही उत्तर दिया कि नहीं ऐसा नहीं, उस काल में सब गृहित हो जाते, उत्तर दिया यही है, ये तेरह की टिप्पणी में बता दिया। अगे 14 की टिप्पणी में कहते हैं स्वम अतीतो भवति इति छांदोग्य श्रुति प्रसाद, ये स्वम अतीतो भवति जो है ना छांदोग्य श्रुति में आया है वाक्य, यहां नहीं है, यहां तो स्वपीति शब्द है किंतु वहां छांदोग्य स्वम अतीतो भवति ऐसा आया है, छांदोग्य श्रुति में ऐसा आता है, स्वयं में लीन होता है उस काल में, अन्यत्र भी नहीं रहता, शरीर आदि भी नहीं होता उस काल में, जागृत स्वप्न में तो जागृत में तो व्यावहारिक शरीर है, स्वप्न में काल्पनिक शरीर है, उसके साथ विचरण करता है, काल्पनिक शरीर काल्पनिक इंद्रिया वासनात्मक शरीर वासना रूपा इंद्रिया के द्वारा विचरण करता है, स्वप्न में शरीर इंद्रिय है, जागृत में व्यावहारिक इंद्रिय शरीर है, स्वप्न में वासनामय है, किंतु सुषुप्ति में अपने में होता है, किसी शरीर आदि में नहीं होता, इंद्रिया आदि में नहीं होता, इसलिए छांदोग्य में कहा स्वम अतीतो भवति, ऐसे छांदोग्य में अपने आप में लीन होता है, रहता है उसका, उसी को लेकर क्या भाष्यकार अर्थ कर दिया स्वमेव आत्मानम अपीति माने अभिगच्छति स्वपीति इति उच्यते, उसी को स्वपीति कहा है, ये उत्तर दिया। ये कहा सत्यम इत्यादि कहते हैं, पूर्वाज ने शंका उठाई थी कि स्वपीति नाम प्रसिद्ध आत्मन संसार भर विलक्षण रूपम अवगमते न तो अत्र युक्ति रस्ते कहा था, यहां युक्ति तो है ना कोई, कहने पर सिद्धार्थ ने कहा पूर्वादि ने शंका उठाई थी सत्यम करके, तो सत्यम इस पूर्वादि की शंका है, पहले शंका उठाएंगे बाद में उत्तर देंगे। पूर्वादि ने कहा सत्यम स्वपीति नाम प्रसिद्ध आत्मा में संसार धर्म विलक्षण, स्वपीति नाम के प्रसिद्ध से आत्मा में संसार धर्म नहीं है सिद्ध हुआ, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्म नहीं है सिद्ध होता है, रूप अवगमत स्वरूप ऐसा जाना जाता है, न तो अत्र युक्ति अस्ती, युक्ति तो है नहीं भाई, ये शंका उठाई। अरे युक्ति क्यों नहीं भाई, उस काल में कोई काम नहीं करते इंद्रिया, सब लीन हो जाते हैं, तो वो कहां रहता आत्मा, अभ्रम रहता है, युक्ति है, युक्ति स्वयं श्रुति देती है, तद गृहित है वो प्राण भवति गृहिता बा गृहतम चक्षु गृहतम सूत्रम गृहतम मना, ये युक्ति है, ये बताते हैं। टीका में कहते हैं काल पुनः आत्मन स्वापावस्था स्वापावस्थायम असंसारी स्वरूप अवस्थानम, क्या है ये का स्त्रीलिंग में का बोला जाता है, का पुनरात्मन स्वापावस्थायाम असंसारित्व स्वरूप अवस्थानम का इत्यत्र युक्ति का, युक्ति का क्या युक्ति है इसमें, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा में बने स्वापावस्था असंसारी असंसारी स्वरूप में अवस्थान होने में युक्ति क्या है, यह पूर्वादि की बात है, युक्ति तत्र उसको कहा बागादि संबंधे सती ही सती तद उपाधि करता, जब तक बागादि इंद्रियों का संबंध रहता है जागृत स्वप्न में जागृत में व्यावहारिक बाबा बागादि है, स्वप्न में बासरामयी बागादि है। बागादि संबंध ही सती, बागादि इंद्रियों के संबंध होने पर सती सप्तमी सत सप्तक सती होने पर तर उपाधि उत्पाद बागादि उपाधि होने से यही इंद्रियादि उपाधि होने से अश्वर आत्मना संसार धर्मित्व संसार धर्म कर्तृत्व भूतृत्व दिखाई पड़ती है, क्रियाकार फलाश्रयता दिखाई पड़ती है। लक्षित लक्षित होता है, वास्तव में क्रियाकार फल आत्मा में नहीं है ऐसा आरोप होता है। बागादि इंद्रियों के साथ संपर्क होना, कल्पित बागादि इंद्रियों के साथ संबंध होने पर वो क्रियाकार फलादि का आरोप होता है, लक्षित होता है। बागार ऐसा उपसंहार, उस काल में बागादि इंद्रिया उपसंहार हो गई है, किस काल में सुषुप्ति में, अब वह कर्तृत्व भोक्तृत्व कहां से रहेंगे, नहीं जा सकते। एक तरावर सुषुप्ति काल हो तेरा चैतन्यवास हेतु ना, उस तो चैतन्यवास हेतु के द्वारा सिद्ध हुआ है। एक टीका भी कहते हैं तरावर सुषुप्ति अवस्थायाम तेरव तरा तेन है ना भाग्य के अंतिम तरा तेर तरा का अर्थ सुषुप्ति अवस्था है, उस काल सुषुप्ति अवस्था में तेरव आत्मना चैतन्यवास हेतु ना, वह आत्मा चेतन का आवास रूप से बैठा हुआ है, बागादि के साथ संपर्क नहीं है, इसलिए सब लीन हो गए वहां। ये कहा नौ दस की टिप्पणी इधर नौ का कर्ता तेन में कर्ता वह कर्ता के द्वारा सुषुप्ति में जाने वाला कर्ता, दस में का कर्ण है ना कर्ण के द्वारा स्वापे कर्ण उपसंहार विप्रवृत्ति, सुषुप्त अवस्था में इंद्रियों का उपसंहार बताते कर्ण मन इंद्रिया उसके उपसंहार का व्याख्या करते हैं। क्या कहा कथम ये प्रश्न हुआ, उत्तर देते गृहीता बाघ बाघ इंद्रिय लीन हो जाती उस काल में बोल नहीं सकती, बाघ इंद्रिय जब तक बोलती है तब तक इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखता था आत्मा में वास्ता था। गृहीता बाघ बाघ इंद्रिय लीन हो गई और गृहितम चक्षु वो भी लीन हो गई है चक्षु भी, और गृहितम स्रोतम स्रोत्र भी माने लीन हो गया है, और गृहतम माना मन भी लीन हो गया, मतलब सारे इंद्रिया उपलक्षण है कोई इंद्रिया काम नहीं करती वहां स्थिति है। इस काल में उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं दिखता, तो वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है सिद्ध होता। यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तव में तो सुश्रुति में मिलना चाहिए, अपना स्वरूप को कभी त्याग नहीं सकता। जैसे सूर्य कहीं भी जाए अपने उष्णता को त्याग सकता क्या, नहीं। यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभाव वाला जीव हो तो सुश्रुति में भी पाया जाना चाहिए, किंतु सुश्रुति में नहीं पाया जाता, स्वभाव ने औपाधिक है कर्तृत्व भोक्तृत्व, जैसे जल में उष्णता औपाधिक है, स्वभाव नहीं है स्वाभाविक नहीं है, इस प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व इसमें आत्मा में औपाधिक है, यह सिद्ध होता है। टीका में कहते हैं तद उपसंहार फलम कथित, उसी उपसंहार का फल कथन करते तस्माद करके बोलते भाष्य में, तस्मात समृतेशु बागादिशु, जब उपसंहार हो गए बागादि सब इंद्रिय सुशुद्ध में लीन हो गई है, जब होने पर क्रियाकारक फलात्मता अभाव, वहां क्रियाकारक फल रूप का अभाव है, कर्म भी नहीं है कर्ता भी नहीं है वक्ता भी नहीं है अभाव। स्वात्मस्तव आत्मा भवती इति गम्यते है, आत्मा अपने में स्थित होता है ऐसा जाना जाता है। तस्मात वे साथ ग्यारह की टिप्पणी की है, स्वाते बागादि उपसंहारा तस्मात करता सुषुप्ति अवस्था में बागादि इंद्रियों का उपसंहार होने पर आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार धर्म नहीं पाया जाता, तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व कभी भी नहीं है, ये कल्पित इंद्रियों के कारण उपाधि के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व भासता है, यह है जैसे जल में वास्तविक उष्णता नहीं है औपाधिक है, इस प्रकार उपाधि काल में भासता है, उपाधि रहित काल सुषुप्ति काल में नहीं बांधता, यदि उसका स्वरूप होता सुषुप्ति में कर्तृत्व भोक्तृत्व पाया जाना चाहिए था और नहीं पाया जाता, ये बताया। आगे मंत्र है सर्वत्र स्वप्न आचरती श्लोका तदूते महाराजो भवती उतेव महाब्राह्मा उतेव उच्चावचम निगच्छति निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तेत एवमेव एष एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्व शरीर यथा कामं परिवर्तते सत्रचरति श्लोक तदुते महाराजो उते महाब्राह्मण उते उच्चारत गति स यथा महाराजो जानपदान गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तेत एवमेव प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते स यत्र स मनो पुरुषः आत्मा यत्र जिस काल में स्वप्नयाचरति स्वप्न वृत्ति के द्वारा घूमता है, स्वप्न वृत्ति में चलता है, जब स्वप्न वृत्ति से चलता है स्वप्नया तृतीयांत है, स्वप्नया शब्द है तृतीयांत स्वप्न है, जैसे रमा का रमया स्वप्नया स्वप्न वृत्ति, यहां स्वप्न में होने वाली वृत्ति को स्वप्न स्वप्नया बोल दिया, उस वृत्ति के द्वारा स्वप्न वृत्ति से चलता है, जब सुषुप्ति में नहीं स्वप्न वृत्ति में चलता है, स्वप्न अवस्था में वितरण करता है कहा। तो ते लोका जो कर्म फलानी पूर्व किया हुआ कर्म के जो फल होते हैं ना स्वप्न में, तो माने उच्च अवस्थिति हो जाती है दरबार हर प्रयुक्त फल मिलना है, स्वप्न में भी वैसे फल होता है, कोई स्वप्न में भी रोता रहता है, कोई स्वप्न में हंसता रहता है, पूर्वकृत कर्म का फल है वो। ते लोका लोका माने कर्म फलानी, वो जो कर्म फल है क्या क्या स्वरूप में दिखाई पड़ता है कर्म फल अश्य अश्य ते लोका अश्य माने सोया हुआ व्यक्ति का, स्वप्न में पड़ा हुआ व्यक्ति का, पुरुष का। ते लोका माने कर्म फलानी, वे जो कर्म फल है पूर्वकृत कर्म का जो फल भोगना है स्वप्न में वह लोका। तद माने तत्र, तद माने तत्र उत माने अपि तत्रापि स्वप्न अवस्था में भी महाराज एव भवति, कभी कभी महाराज समान हो जाता है, महाराज तो नहीं होता जब महाराज जैसा हो जाता है, राजा बन के घूमता हुआ दिखता है, कर्म का फल अच्छे कर्म का फल आया उस दिन रात में भोग रहा तो महाराज बन के घूम रहा है, ऐसा हो जाता है, ईवा लगाया वास्तव में महाराज नहीं होता। तत् माने तत्र उत माने अपि तत्रापि माने स्वप्न अवस्था में भी कर्म का शुभ कर्म का फल जब जग जाता है, जब प्रारब्ध जगा उस काल में महाराज इव महाराज जैसा होता है, महाराज इव महाराज जैसा बन जाता है, और महाराज इव भवती महाराज जैसा हो जाता है, इव लगाया महाराज तो नहीं होता महाराज जैसा हो जाता है, महाराज बनता तो जागृत मारे वो भिखारी क्यों होता, महाराज जैसा होता है। और उत इव महाब्राह्मण, उत माने वह अति है, महाब्राह्मण जैसा भी होता है, महाब्राह्मण वेदवेत्ता ब्रह्मवेत्ता ऐसा बन जाता है कभी कभी, ऐसा जैसा होता है, ब्रह्मवेत्ता नहीं है किंतु ब्रह्मवेत्ता जैसा भी होता है, कर्म का फल उदय हो जाने पर ऐसा होता है। उत इव उत इव उत इव ऐसा दो पद है, उत माने अति इव है सादृश्य अर्थ में, उच्चावचन निगच्छति कभी ऊंचे होनी कभी नीचे होनी को भी प्राप्त हुआ जैसा होता है, कभी देवादि होनी को प्राप्त हुआ जैसा होता है, इंद्र बन के घूम रहा है कुबेर बन के घूम रहा है ऐसा, कभी नीचे होनी को प्राप्त हुआ जैसा लगता है, कुत्ता बिल्ली बनकर के घूम रहा है ऐसा भी लगता है स्वयं, वो भी कर्म का फल है। उच्च बने ऊंचे शरीर और अवच बने नीचा शरीर ऐसा प्राप्त करता जैसा होता है, प्राप्त तो नहीं करता प्राप्त करता जैसा होता है। सर ये दृष्टांत देना चाहते हैं, स्वप्न में कैसे विचरण करता है ये कहते हैं, स यथा महाराज है वो दृष्टांत, स माने दृष्टांत है, जिस प्रकार ये दृष्टांत है, एक महाराज है जागृत काल में चक्रवर्ती राजा है, महाराजो जानपदान गृहीत्वा जनपदे भवान जानपदान, अपने राज्य में होने वाले को जानपद बोला जाता है, जनपद बने अपना राज्य है उसमें होने वाले वस्तु को जानपद बोला जाता है, और प्रत्यय लग जाता है जानपदान, अपने राज्य में जो वस्तु जहां तक जाती है अपना एरिया है वहां तक, गृहीत्वा उन सभी को अपने हाथ में लेकर के स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तेत, अपने राज्य में अपने इच्छा अनुसार घूमता हो, कोई राजा जिस प्रकार घूमता हो उसी प्रकार ये जीव भी स्वप्न अवस्था में, जीव उसी प्रकार जैसे एक महाराज अपने राज्य में माने जहां चाहे वहां जाता है, जब चाहे जाता है, यथा काम जब इच्छा होती है वहां पहुंच जाता है, कोई रोक टोक नहीं होता उसको अपने राज्य में। दूसरे राज्य में जाने के लिए अनुमति लेना पड़ेगा, किंतु अपने राज्य में स्वतंत्र होकर घूमता है। ठीक इस प्रकार स्वप्न अवस्था में जीव जो है परिवर्तित एवं एवं इसी प्रकार जैसे राजा घूमता है अपने राज्य में स्वतंत्र रूप से, इसी प्रकार ये सब अरे जो पुरुष है जीवात्मा है यहां एतद् प्राण गृहीत्वा इन इंद्रियों को ग्रहण करके ये सावर इसके पास स्वप्न में बासरा भी इंद्रिया है, व्यावहारिक इंद्रिया तो नहीं है, संस्कार रूपा इंद्रिया है, इन्हीं को ग्रहण करके जीवात्मा गृहीत्वा स्व शरीर यथा काम परिवर्तन इसका राज्य चित्ता अपने शरीर ही यही घूमता है, वो से शरीर अपने शरीर में ही घूमता है, से शरीर यथा काम परिवर्तते अपने इच्छा के अनुसार घूमता है, बाहर तो नहीं जा सकता। स्वप्न में कभी बाहर गए जैसा होता है तो बाहर जाना बनता नहीं है, यदि बाहर जाता ना आने के लिए समय लगेगा। कभी कभी हम यहां होते हैं, विदेश में पाए जाते हैं, तो विदेश से यहां आने में कितने घंटे लगेंगे, कितने तुरंत उठ जाता है, इतना समय नहीं है वहां जाकर। और दूसरी बात स्वप्न कहां दिखता है, हिता नाम की नाड़ी में सोया हुआ होता है, हिता नाम की नाड़ी के क्षेत्र बहुत छोटा है, उसके भीतर स्वप्न देखना है, पहाड़ सागर सब दिखता ही पड़ता है, तो वहां आ सकते हो पदार्थ नहीं, छोटा था स्थान है और काल भी अल्प है, इसलिए वहां जाकर के देखना संभव नहीं है, यही देखता है भीतर ही, उसको पूर्व का संस्कार जगता है, वास्तव में बाहर जाना होता नहीं है, तो अपने शरीर में घूमता है वो, ये कहना है, ये कहा यही है। तो जब स्वप्न अवस्था में घूमता है तो यही करता है, उसके जो कर्म फल जैसे उदय होंगे, मान पाप पुण्य का जैसा कर्म का फल उदय होगा, जिस दिन जैसा होगा उस प्रकार से उस स्वप्न अवस्था में भी महाराज जैसा भी हो जाता है, पुण्य कर्म उदय हो तो महाराज जैसा हो जाता है कभी, और कभी महाब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता जैसा भी हो जाता है, महाब्राह्मण है ब्रह्मवेत्ता ऐसा जैसा भी होता है, जागरूक में अंगूठा छाप है, ब्रह्मवेत्ता जैसा भी हो जाता है, पूर्व कर्म का उदय फल उदय होने पर ऐसा हो जाता है कभी, अथवा उच्चारचन निगच्छति देवयोनि आदि अब भूत प्रेत आदि योनि ये सब प्राप्त होता है, ऐसा भी प्राप्त हो जैसा वो दृष्टांत कैसा है, जैसे महाराज अपने राज्य में स्वतंत्र होकर के घूमते हैं, ठीक इस प्रकार इस जीव का राज्य अपना शरीर है, इसे स्वप्न अवस्था में अपने शरीर में घूमता है, यही बोलना है। सर्वथा महाराजो जान प्रदान गृहीत्वा जनपद में होने वाली वस्तु को जान प्रदान है, स्वतंत्र है उस होकर स्वे जनपदे अपने जनपद पर राज्य में, अपने राज्य में यथा कामम परिवर्तित अपने इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर घूमता है महाराज, एक दृष्टांत है। ठीक इसी प्रकार एवं एवं ऐसा इस प्रकार जो जीवात्मा है स्वप्न अवस्था में यथा प्राण गृहीत्वा ये जो इंद्रिया है यही है इसके साधन, इसके द्वारा स्व शरीर यथा कामम परिवर्तित अपने शरीर में माने अपने इच्छा के अनुसार परिवर्तन करता है, शरीर में परिवर्तन करेगा घूमेगा, ये कहा। ठीक होने कहते हैं अन्वय वितरय का अभ्याम बाघादि उपाधिगम आत्मा संसारित्व मुक्तम तत्र वितरय का सिद्धम आसंगते, अन्वय वितरय लगा करके बाघादि इंद्रिय सत्व आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्वादि सत्व, और बाघादि इंद्रिय अभाव आत्मा कर्तृत्वादि अभाव, ये अन्वय वितरक लगा दे तत्सत्य तत्सत्व तदभाव तदभाव, बाघादि इंद्रिय के होने पर जागृत स्वप्न है होने पर क्या होता है कि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखाई पड़ता है, और सुषुप्त में इंद्रिय बाघादि इंद्रिय का अभाव है तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव है, ये सिद्ध हो जाता है। वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ये औपाधिक है, इंद्रियों के कारण भासता है, ये सिद्धांत ने सिद्ध किया था पूर्व कटिका में। एक अन्वय व्यतिरय का अभ्याम अन्वय व्यतिरय तत्सत्व तत्सत्व तदभाव तदभाव, या मृतिका सत्व घट सत्व, मृतिकाया अभाव घटाभाव, मिट्टी होने पर घट होता है, मिट्टी के न होने पर नहीं होता, इसको अन्वय व्यतिरिक बोलते हैं। कारण के होने पर कार्य होना, कार्य के कारण न होने पर कार्य का न होना, कार्य होने कारण होने पर कार्य होना, इसको कहते हैं अन्वय, और कारण के न होने पर कार्य का न होना, इसको बोलते हैं व्यतिरेक। यही है। और मैं व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध किया था सिद्धांत के, बागारी इंद्रियों के संबंध होने पर आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि भाषा है, और बागारी इंद्रियों के अभाव होने पर आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव, दोनों स्थान दिखा दिया। बागारी इंद्रियों के संबंध होने पर कर्तृत्व अभोक्तृता दिखा, जागृत स्वप्न जागृत में देखा, और बागारी इंद्रियों का अभाव होने पर कर्तृत्व अभोक्तृत्व अभाव कहा, सुसुप्त में देखा। अमेय व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध किया। अमेय व्यतिरेक अभ्याम बागारी उपाधिकम आत्मना संसारित्व होतम, बागारी उपाधि के कारण आत्मा में संसारित्व है, यह सिद्ध किया सिद्धांत ने कहा। सिद्धांत ने कहा तत्र, अब इस अमेय व्यतिरेक में जो अमेय व्यतिरेक सिद्धांत ने दिखाया है उसमें व्यतिरेका सिद्धो असंगत है, व्यतिरेक की असिद्धि है। पूर्वादि बोलेगा अन्वय तो है, बागारी इंद्रिय को होने पर मन आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, किंतु व्यतिरेक नहीं है। मन बागारी के इंद्रिय के अभाव होने पर भी आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है बोलता है, कहां है? स्वप्न में। व्यतिरेक की सिद्धि नहीं है, असिद्धि है। तब तक अभाव है तब सत्व हो रहा है, इंद्रियों का अभाव है स्वप्न में, किंतु कर्तृत्व है आत्मा में, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ये असिद्धि है। कि पूर्वादी शंका करता है, ये कहना चाहते हैं कि टिप्पणियां हैं 12-13 की। 12 में कहा बागारी संबंध है संसार तदभावे न, यही है बागारी के संबंध होने पर संसार है, और बागारी का भाव होने पर संसार नहीं है, जो कहा उसके ऊपर पूर्व पक्षी शंका उठा बोलता है बागारी के न होने पर भी संसार है आत्मा में, कहां देखा? स्वप्न में। यही है तत्र बोला था, उसका अर्थ है अन्वय व्यतिरेक है, सब तुम कहते हो बचा अन्वय व्यतिरेक में व्यतिरेक का अभाव है, व्यतिरेक नहीं है, नागादी न होने पर भी आत्मा में संसारित्व है, कहां देखा? स्वप्न में। यह पूर्वादि की शंका है, उसका उत्तर है पूर्वादि शंका करेगा वास्तव में। ननो दर्शन लक्षणायाम स्वप्नावस्थायाम, देखो स्वप्न दो प्रकार के स्वप्न है, एक दर्शन दर्शन देखना रूप स्वप्न है, और एक न देखना रूप स्वप्न है। सुषुप्ति को भी स्वप्न कहा जाता है, बोला जाता है, और स्वप्नावस्था को भी स्वप्न कहा जाता है, इसलिए आप विशेषण लगा दिया क्या? दर्शन लक्षणायाम, जिसमें दिखाई पड़ते हैं ऐसा स्वप्न है। कौन सा स्वप्न है ये? जिसमें दिखाई पड़ता है, इंद्रिय विषय के साथ संबंध होता है। सुषुप्ति वाला जो स्वप्न होगा वहां दर्शन लक्षण नहीं है, वो अदर्शन लक्षण स्वप्न है, वो वहां कोई भी नहीं दिखता, और यहां पर इंद्रियों के साथ विषयों का संबंध दिखता है, ये दर्शन लक्षण है स्वप्न है। स्वप्न शब्द से कभी तो सुषुप्ति को भी बोला जाता है, कभी स्वप्नावस्था को भी है, इसलिए हम विश्लेषण लगाते हैं व्यावृत्ति कर, सुषुप्ति को व्यावृत्ति करने दर्शन लक्षणायाम स्वप्नावस्थायाम, जो दर्शन स्वरूप दर्शन स्वरूप जो स्वप्नावस्था है, जिसमें दिखाई सुनना होता है कार्य होता है, ऐसा स्वप्नावस्था है। कार्य कारण वियोग रूपी शरीर इंद्रिय का वियोग होने पर भी, शरीर इंद्रिय नहीं है वहां स्वप्नावस्था में, शरीर इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय सोई हुए शरीर जमीन में पड़ा हुआ है। कार्यकारण वियोग रूपी कार्य बल शरीर कारण मान इंद्रिय का वियोग होने पर अभाव होने पर भी संसार भर में तुम अस्य दृश्यते, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अस्य माने आत्मा संसार धर्मित्व दृश्यते, इस आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्वादि संसार धर्मी है, संसार धर्मित्व धर्म इसमें दिखाई पड़ता है। मन व्यतिरिक का व्यविचार है, इंद्रियादि नहीं है, फिर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखाई पड़ता है स्वप्न अवस्था में। और भी बोलता है पूर्वादि, यथा जागृत सुखी दुखी, जैसे जागृत में सुखी दुखी बंधु वियुक्त आदि होता है व्यक्ति, बंधु से रहित होता है, बंधु का अभाव वाला हो जाता है, कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है जागृत में, कभी बंधु का वियोग हो जाता है इत्यादि अवस्था देखता है, और वियुक्त सोचती मुह्यते जब शोक करता है, मोहित होता है जागृत अवस्था में जैसा है, वैसे यहां भी है स्वप्न में भी ऐसे ही है, यहां भी सुखी दुखी होता रहता है, और शरीर इंद्रिय नहीं है, फिर भी वो जागृत में जो जो होता था यही हो रहा है संसार में, हाँ स्वप्न में है, तो व्यतिरेक का अभाव है पूर्वादि कहना चाहता है, यही है पूर्वादि के बाद वाक्य है। तस्मात इसलिए शोक मोह धर्मवान एवं अयम, ये जो आत्मा है ना शोक मोहादि धर्म वाला है, संसारी धर्म वाला है यह आत्मा, असंसारी नहीं है, क्यों? स्वप्न में कार्य शरीर इंद्रिया नहीं है, फिर भी शोक मोह जैसे जागृत में होता तो वैसे हो रहा वहां, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म वाला है आत्मा, धर्मान अयम नाश्य शोक मोहादयो सुखादय सह क कार्यकरण संयोग जनक भ्रांति अध्यारोपिता, ये इसमें के भ्रांति से आरोपित नहीं मान सकते इसको। यही कहते हैं आत्मा में वास्तविक है शोक मोहादि धर्म, ये पूर्वादि है। अस्य मैंने आत्मना शोक मोहाद है जो शोक मोहादि धर्म है, सुख दुखार है सुख दुखारी जो होते हैं आत्मा में, कार्यकरण संयोग जनक इंद्रियस और मन शरीर के संबंध से उत्पन्न भ्रांति से अध्यारोपित है, ऐसा नहीं है, वास्तविक है। सुख महादि भी वास्तविक है, सुख दुखादि वास्तविक है। ये आप कहना चाहते हैं शरीर इंद्रियों के संबंध से भ्रांति से हो जाता है, ऐसा नहीं है, औपाधिक नहीं है, वास्तविक है। ये पूर्वादि ने कहा, आगे सिद्धांत के न करके बोलेंगे। टिप्पणियां हैं दर्शन लक्षण आयाम, चार की टिप्पणी है ना, वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण रूपायाम, स्वप्न अवस्था यह है वासना से द्वारा होने वाले संस्कार रूप इंद्रियां हैं, वहां ज्ञान के अधिकार है, वहां भी जाना जाता है, दर्शन रूप का अर्थ ही होता है स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति में कुछ नहीं होता, स्वप्न माने सुषुप्ति को भी बोला जाता है और स्वप्न को भी बोला जाता है, दोनों को बोला जाता है, या सुषुप्ति को व्यावृत्ति करने के लिए कहा दर्शन और लक्षण आया, वहां दिखाई नहीं पड़ते कोई ज्ञान नहीं होता, यहां ज्ञान होता है, वहां विषयों का ज्ञान नहीं होता सुषुप्ति में, स्वप्न में विषयों का ज्ञान होता है, ये है। इसलिए विशेषण लगाया दर्शन लक्षण है, वासना विशेषण लगाया कहा, ये चार में कहा वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण रूप आया, कहा वासना से द्वारा प्रेरित जो ज्ञान के अधिकरण रूप सुषुप्ति होती है, वहां ज्ञान होता है, विषयों का ज्ञान होता है स्वप्न में, इस अवस्था में कहा। पांच में कह रहे हैं सुषुप्ति व्यावृत्ति विशेषण, ये दर्शन लक्षण आया विशेषण किसके लिए लगाया, सुषुप्ति को व्यावृत्ति करने के लिए, सुषुप्ति में किसी का दर्शन प्रसन्न नहीं होता, विशेषण इसलिए लगाया है। अच्छा, सुषुप्ति व्यावृत्ति विशेषण, जागरण व्यावृत्ति तत्र प्रयुक्तांतम, और जागरण की व्यावृत्ति के लिए आगे के जो शब्द हैं कार्यकारण वियोग, जागृत में कार्यकरण का वियोग नहीं होता, कार्यकारण संयोग होता है, वहां वियोग है स्वप्न अवस्था में, ये जागृति व्यावृत्ति के लिए है, दर्शन लक्षण सुषुप्ति व्यावृत्ति के लिए, और कार्यकरण वियोग भी जो भाष्यकार बोल रहे हैं जागृति व्यावृत्ति के लिए, स्वप्न में कार्यक्रम नहीं है और यहां है इसकी व्यावृत्ति के लिए। तो कहा दर्शन लक्षण आयाम स्वप्नावस्थायाम, पांच की टिप्पणी भी छोड़ गई, पांच हो गए हैं, तो छह में कहते सुखाय तम, ऐसा बोलना चाहते हैं संसार धर्म उत्तम करते सुखाय तो सुखादि धर्म वाले बताइए, क्या शरीर इंद्रिय तो नहीं कि सुखादि धर्म वाले स्वप्न अवस्था में दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है। ये कहा सात के दिन मुह्य तेज का, जैसे जागृत में ना दृष्टांत यथा जागृते सुखी दुखी बंधु वियुक्ता सोचति मुह्यते, जैसे जागृत अवस्था में कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, कभी बंधु से वियुक्त होता है शोक करता है गोह करता है, साथ की टिप्पणी में कहते हैं उसको तद्वत, उसी प्रकार जिस प्रकार जागृत में करता है उसी प्रकार तद्वत में उसी प्रकार स्वप्न में भी उसी करता है। तो शरीर इंद्रिया तो नहीं है, आपने कहा था शरीर इंद्रिय के कारण से उपाधि कर्तृत्व आदि संसार कहा था, वास्तविक वो संसार क्यों स्वप्न में, ये तो नहीं है, फिर भी इंद्रिय शरीर तो नहीं है, फिर भी शोक मोह सुख दुख जैसे जागृत में वैसे है तो संसार धर्म भी है ये, तस्मात शोक मोह धर्मान एवं कहा था, इसलिए शोक मोह धर्म वाला ही वास्तविक धर्म वाला है ये। आज की टिप्पणी में कहा विक्रेक व्यविचार तस्मात करता, विक्रेक का व्यविचार है कार्यकर इंद्रिय न होने पर भी संसार धर्म है, तब तब तद अभावे तद अभाव तद अभावे तद सत्व माया, इंद्रिया नहीं है शरीर नहीं है फिर भी वो है सुख दुख मोह है, तो व्यतिरेक का विचार है। तो आपने हमें व्यतिरेक लगाकर कहा था वो सिद्ध नहीं हुआ, ये पूर्वादि ने कहा। कहा तस्मात शोक मोह धर्मान एवं न अस्य शोक मोहादय सुख दुखादय, इसके जो आत्मा को जो शोक मोहादी और सुख दुखादी जो स्वप्न अवस्था में प्राप्त हो रहा है ना वहां कार्यकर्म संयोग जनिता भ्रांतिया अध्यारोपिता, न भ्रांतिया अध्यारोप भ्रांति से आरोपित नहीं मान सकते, वास्तविक है, भ्रांति से आरोपित होता तो स्वप्न में नहीं दिखना चाहिए, वहां कार्यकर्म संघात नहीं है फिर भी हो रहा है, इसमें वास्तविक है शोक मोह दुखादी आत्मा का संसार धर्म वास्तविक है, तो पूर्व पक्ष ने कहा। तो सिद्धांत न गर्व बोलेंगे मृषात्वात, वो झूठा ही है कहते हैं, स्वप्न को कौन सत्य मानता है, जुटा ऐसा उत्तर देंगे, समय हो गया है फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।